الرحمن الرحيم. نحمد الله وبه نستعين، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أجمعين. من هم بنوبه خدام اولا تشریف آوری جناب سرهنگ کوهستانی و هیئت همراهشون را به مسجد جامع اهل تسنن امروز خیر مقدم عرض میکنم و برای توفیقات مزید و روز افزون ایشان و تمام دست اندرکاران بسیجی و تمام امور دولتی، مسئولین محترم، رده‌های نظامی و انتظامی، مسئولین بالاتر و مسئولین دولت جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری، آرزوی توفیق روز افزون و مستزاید را برای این بزرگواران و همه شما مسلمین و مردم با ارزش دارم. هفته پرمیمنت بسیج رو که در آستانش قرار داریم به خدمت عزیزان بسیجی و همه مردم بسیجی منطقه تبریک عرض می کنم و همین که مسئول محترم بسیج و سپاه برای شما در محضر شما اعلام رضایت کردم و دو سه روز پیش در خدمت جناب سردار امیر احمدی از نهاد مقام معظم رهبری بودیم که ایشون هم از این موضوع و استقبال و اقبال مردم نسبت به مسئله اهم بسیج مردمی بسیار شادمان و طبق گزارشی که شنیده بود خوشحال بودن و حتما این موضوع را به عرض مقام معظم رهبری میرسانند و دعای خیر ایشون بدرقه راه همه ما شما خواهد بود. قضیه های مثل موبایل ربایی و به خاطر یک موبایل جان یک انسان معصوم الدم را از دست گرفتن و کشتن و قبلا این سرقت ها با یک کارد و چاقو و با مشت لگد بود و فقط اون وسیله را می دزدیدن، ولی متاسفانه این قضیه دو سه روز پیش در نزدیکی این چهار راهی که مشهوره به نام چهار راه یخسازی، فردی به خاطر موتورسیکلتش که اولین موتورسیکلتش بوده طبق توضیحات خریده، یک کارمند جزء منطقه آزاد، یه فرد محلی منطقه، به خاطر این موضوع با سرقت مسلحانه سارقین مسلح روبرو شد و همه تون اطلاع دارید که به شهادت رسیدن. این گونه موضوع ها در قبال شیطنت هایی که استکبار و دشمنان داخلی و خارجی برای نظام و برای مردم دارن، گرچه به ظاهر کوچک جلوه میکنه، ولی هوشیاری بیشتر مامورین انتظامی و نیروهای امنیتی را میطلبه. قضیه هایی که من شنیدم، سهل انگاری هایی که از ناحیه پلیس شده، اگر واقعیت داره من این را باید با مسئولین امرشون مطرح کنم، اگر این روال اینجوری ادامه پیدا کنه حتما اون حاکمیت بالای شهر، حاکمیت بزرگی که در شهر وجود داره زیر سوال خواهد رفت. همین قضیه های کوچک کوچک هست که دزدان و رهزنان و آدم های شرور جریتر میکنه روز بروز دست به اقدامات خدا نکرده ناجوان مرتری میزنند و بالاتر میروند. گرچه در تعریف مسئله امنیت خودش یک تعریف مخصوصی داره، گاهی دوستان میگن که امنیت ناامنی به معنی این که کسی ضد حاکمیت منطقه اقدام کنه، ولی این گونه ناامنی رو هم ما مردم ناامنی میدانیم در واقع، و این به چهره زیبای مسئولین ما و منطقه ما، مردم ما در درجه اول، خود شما مردم منطقه یک لکه داغ بسیار نازیبایی هست که باید بسیج مردمی نیاز داره و انشالله من امیدوارم که برنامه ریزی بشه در این هفته بسیجی یک همایش داخل شهری بشه که تمام مناطق آلوده که گزارش میشه در حاشیه شهر مثل کمب و اطراف اینجاها که همه افراد ریختن اونجا غیر قانونی، غیر کشوری، غیر ایرانی اصلا آمدن پناهنده شدن و شبها به سرقت اقدام میکنن، باید اینا پاکسازی بشن و با یک همت شما مردمی در سرباز در اوائل پیروزی انقلاب یک دزدی آمد یه ماشینی را برداشت برد، سرنشین پیاده کرد نزدیک مرکز بخشداری فعلی سرباز، خود سرباز. این کار وقتی انجام شد با همت مردم، بدون یک نفر مامور، با همت خود مردم که شاید رسما بسیجی هم نبودن، ولی خب این اتفاق و اتحاد در میان مردم منطقه وجود داشت، ریختن دنبال این طرف تا اینکه در دشته های نزدیک چیز مرز که میخواست به بیرون مرز بره نزدیک پیشه، این چنان غافلگیر شد که ناچار شد ماشین رها بکنه همونجا و در بره گور و گمش گم کنه. و از اون به بعد در منطقه سرباز تقریبا وسیله دزدی، موتور دزدی، ماشین دزدی، آدم ربایی اصلا نادر تا امروز نادر بوده. و این همت را بعد مردم انجام دهند، همونطور که جناب سرهنگ اشاره کردن، این کار کار شما مردمه، تا همکاری شما نباشه معلوم میشه که همه شما به این کارهای زشت و این نامنیها به قول ما شما رضایت دارید و این رضایت نزد خدا موجب نارضایی الله تعالی، موجب نارضایی رهبریه، موجب نارضایی همه مسلمان هاست که کمر غیرت مسائل اقتصادی قرار داده و همیشه این گونه مسائل به خاطر پر کردن شکم یا ارضاء شهوات نفسانی. یعنی امروز کسی به خاطر یه تکه نان گرسنه نیست که دزدی بکنه، این کمال بی غیرتی انسانه که به خاطر یه تکه نون، به خاطر چند سنار پول بیاد جان فردی را از دست بگیره و امنیت یک انسان شهروندی را به خاطر بیاندازه. و اینها اصلا قابل تکه تکه کردن هستند در شرعی. خدا بکنه انشالله در محاکم شرعی، محاکم انقلابی اون احکام شرعی اجرا بشه که دزد را به خاطر اینکه در حد نصابش دزدی کرده باید قطعیت کنن. در مذهب ما باید دستش قطع بشه تا اینجا، تا مچ قطع بشه. در مذهب جعفری باید این چهار تا انگشتش قطع بشه. یک مورد اگر اینطوری بشه، عمل به احکام قرآن بشه، السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکارا من الله، این آیه صریح، دزد مرد باشه یا زن باشه باید دستهاشون رو قطع کنید. عمل به این احکام قرآن تا پیاده نشه در جامعه ما، عدالت اجتماعی تحقق پیدا نخواهد کرد. در کشور کثیف امروزی آل سعود همین حکم الهی تا به حال رسم بوده، از قدیم اجرا می شده، از زمان محمد بن عبدالوهاب اجرا می شده که دزد را دست می بودن، اگر در مدینه بود در مکه بوده دستش را قلاب می زدن آویزان می کردن توی کنار باب رحمت مثلا، تو یه رحبه بوده، میدان بوده، دو سه روز آویزان می کردن اونجا. امروز نتیجهش را شما می بینید که مردم دکان باز، موقع اذان ممنوعه کسی در دکان باشه، مامور می گرده کسی دکانش باز بود تنبیه میشه. من خودم در ایام حج رفتم یک مغازه یک سلمانی اونجا سرم را اسلام میکردم بعد از احکام حج اونجا دیگه اذان شد، من نشسته بودم روی صندلی نصف سرم اصلاح کرده بودم بعد از حج، بل اذان شد، بلافاصله مامور رسید گفت آقا اذان شد سلام مغازه تو بازه. گفت ببخشید این پیر مرد نشسته اینجا حاجی، من اسلام میکنم و تمام میکنم. اونجا این کیوکسایی که به اصطلاح یخچالهایی که سر خیابان هستن چیز میفروشن، نوشابه میفروشن، یکی از علمای شیعه به من راهنمایی کرد گفت وای مولوی موقعی که اذان داده میشه این کاسبه، کاسبه به سرپرسته ولی خود به خود این تعطیل میکنه. گفتم چیه این؟ گفت این وقتی که کسی میخواد این نوشابه های رنگی که داخل شیشه هستن هر کدوم را دلش بخواد یه مثلا سکه یه ریال پیش میاندازه هر دومایی فشار بده بهش نوشابه میرسه، ولی در موقع اذان تا نماز تمام نشده این هم تعطیل میشه. همین عمل باعث شده که دکانها باز باشند هم کسی تعرض نمیکنه. حالا چون گفتن که اگر دکان مطلقا باز باشه کسی نباشه در پیکر نداشته باشه، چون مسئله را پیدا کرده، مسئله مذهب ما همینه. اگر چیزی هم توی بازار غیل باشه کسی برداشت، جرم میشه، شلاق میزنن، اما قطعیت نمیشه. قطعیت یکی از ضروریاتش اینه که اون مال محرز باشه، یعنی یک نوع احرازی داشته باشه تا شرط قطعیت تعلق بگیره. اینه که امروز میبینیم دم دکان وقتی برای نماز میره یه پارچه دو طرف دکان اینو میبنده که گویی نشان میده که دکان من محفوظ بوده و این دوز اگر چیزی برده واجب القطع دستش بریده میشه. با ایمان دستورات الهی که خدا میفرماید جزاء بما کسبا، اون زن مرد سارق این کار کردن جزاشان باید همین باشه. نکالا من الله از سوی خدا، این یک نکاله، یک عبرته، یک انگیزه عبرته برای مردم. انشاءالله که خدا بکنه مقام معظم رهبری این موضوع را دستور بفرمایند و دزدها قطعیت بشن طبق فقهی که در دین مبین اسلام هست. شما اون موقع امنیت را چنان بارز و روشن میبینید که انشاءالله هیچ کسی از این بابت دغدغه خاطر نخواهد داشت. و بسیج را تقویت کنید و همت کنید، همه تون که بسیجی هستید عملا هم باید فعالیتتون عملتون انشاءالله که همه من بسیجی باشیم. خدا من توفیق مزید عطا بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.